تاج رنگارنگ، برنامه شماره 305. Thank you. باز بر خاک درت روی نیاز آوردم، آن دلی را که شکستی به تو باز آوردم. دامن اشکی و افسانه جانسوز غمی است آنچه از خلوت شبهای دراز آوردم. Oh. از جاه و مال و ترک نام و ننگ thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. برنامه‌ای که شنیدید شماره 305 گل‌های رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. آهنگ کردی در مایه افشاری و سگاه، اشعار از سعدی، معینی کرمانشاهی و ابوالحسن ورزی، گوینده روشنک.